prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie będzie naszej zgody na przymusową relokację migrantów i na wprowadzenie opłat, mówi premier. Prawo Kailiego. Oskarżona o korupcję Ewa Kaili może pojechać do Strasburga na sesję plenarną Europarlamentu. Dziś trzeci i ostatni dzień Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Dla rządu bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze i nigdy nie będzie naszej zgody na przymusową relokację migrantów ani na wprowadzenie opłat za ich nieprzyjmowanie, powiedział w Włochowie na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się do zgody unijnych krajów na dalsze prace nad paktem migracyjnym i negocjacje z Parlamentem Europejskim. Szef rządu mówił, że Unia Europejska chce stosować podwójną miarę, bo wsparcie dla Polski w zamian za przyjmowanie Ukraińców było niewielkie. Tymczasem opłaty za nieprzyjmowanie innych uchodźców mają być bardzo wysokie. Za tę pomoc, którą my udzieliliśmy, Unia Europejska płaci 50, może 60 euro. Tymczasem żądać od nas chcą ponad 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego migranta. Mateusz Morawiecki dodał, że zgoda na przymusową relokację miałaby fatalne skutki. Wjadą pierwsi migranci, na których się nie zgadzamy, będą narzucać tam kolejnych. Wpłynie cała rzeka migrantów. Przestrzegam przed tym. Rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na straży bezpieczeństwa i spójności kulturowej naszego narodu i naszego państwa. Premier Morawiecki odwiedził Włochów w ramach trasy dotrzymanego słowa PiS. Witold Banach, Polskie Radio. W obradach przywódców państw Trójkąta Weimarskiego we Francji będzie jutro uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Spotkanie w Pałacu Elizejskim będzie poświęcone przede wszystkim bezpieczeństwu w Europie i zbliżającemu się szczytowi NATO. Szczegółowo mają być omówione zapowiadana rosyjska ofensywa i działania kontrofensywne Ukrainy, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wszystkie trzy kraje zgadzają się co do tego, że konieczna jest kontynuacja wsparcia dla Ukrainy. Polska zrobiła już tutaj oczywiście bardzo dużo. Będziemy także zachęcać naszych partnerów zachodnich do zwiększonego zaangażowania. Prezydent Andrzej Duda będzie także rozmawiał z prezydentem Francji o relacjach dwustronnych między obydwoma krajami. Była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili będzie mogła opuścić Belgię i udać się w tym tygodniu na sesję plenarną do Strasburga. Taką informację przekazał brukselski portal Politico, powołując się na prawników europosłanki. Jak informuje portal, pozwolenie na wyjazd Ewy Kaili do Francji wydał sąd. Europosłanka będzie mogła udać się bezpośrednio do Strasburga, gdzie ma wykonywać obowiązki zawodowe. Grecka polityk została aresztowana po tym, jak w Parlamencie Europejskim wybuchła afera w związku z nielegalnym lobbingiem prowadzonym przez Katar i Maroko. Ewa Kaili jest podejrzana o przyjęcie wysokich łapówek. W grudniu policja przeprowadziła w Belgii przeszukanie 16 mieszkań i domów. Podczas przeszukań zabezpieczono około 600 tysięcy euro, w tym także torby z pieniędzmi w domu wiceszefowej Parlamentu Europejskiego. Kaili została wyrzucona z własnej partii. Grupa socjaldemokratów w Parlamencie Europejskim zawiesiła jej członkostwo, a przewodnicząca Europarlamentu odsunęła ją od wszystkich zadań i obowiązków. W związku ze śledztwem, które toczy się w Belgii, Kaili otrzymała zakaz opuszczania kraju. Pod koniec maja jej prawnicy poinformowali jednak, że europosłanka otrzymała zgodę sądu na powrót do wykonywania obowiązków w Parlamencie Europejskim. Przemysław Lis, Polskie Radio. W sprawę korupcyjnych powiązań z Katarem i Marokiem są również zamieszani inni, obecni i byli europosłowie. Za godzinę i 15 minut rozpocznie się pierwszy z dwóch koncertów podczas trzeciego i ostatniego dnia Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Przypomnijmy, że festiwal w tym roku świętuje swoje 60-lecie. Tytuł pierwszego koncertu to Cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności. Podczas rywalizacji artystów dwie nagrody w kategorii premiery od radiowej jedynki oraz za X-u za utwór Jeszcze jestem otrzymał Łukasz Drapała. Artysta przyznał na antenie Trójki, że to bardzo ważne dla niego wyróżnienia. Te nagrody są o tyle dla mnie cenne, że dotyczą muzyki, dotyczą moich przyjaciół, z którymi tworzyłem te utwory, więc dla mnie ma to głębszy kontekst. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszych, szczerze mówiąc, bo ja jechałem tutaj zaśpiewać piosenkę z serca i wrócić do domu, zadowolony, że było cudownie jak zawsze, a tu jeszcze mam coś ze sobą. Nagrody wymagają tego, żeby zrobić coś więcej. Trójka przyznała natomiast nagrodę Janowi Majewskiemu w kategorii debiuty za piosenkę Właściwie mi dobrze. Festiwal zakończy koncert zatytułowany Ale to już było, jest i będzie. Wystąpią na nim m.in. Czerwone Gitary, Skaldowie, Andrzej Rosiewicz czy Alicja Majewska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator.

and love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. Where does it stop? Where will you dare?

Symfonica in Rosso, Simply Red na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Sunrise, Something Got Me Started i przed chwilą My Way do słów Paula Anki. Simply Red. 23 minuty po godzinie 19. No i wiedziałem, że tak będzie. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Państwo w podróży. Pani Beata na trasie S7. 200 kilometrów do domu. Słońce świeci. Radio gra. Czego chcieć więcej? Pani Aleksandra nad Polskim Morzem. Jeszcze 60 kilometrów drogi. Dziękuję Państwu za korespondencję i jak zawsze podczas tej audycji proszę, pytam o koncert życia. Być może był taki, na którym Państwo uczestniczyli, który już na zawsze będzie tym jednym najważniejszym. Proszę się podzielić z nami. michał.grabkowski@polskieradio.pl To jest audycja Trójka Live. W każdą niedzielę między 19 a 20 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i w audycji Trójka Live polska muzyka. Teraz album wydany w 1993 roku. Na szczęście ani artysty, ani utworów nie muszę przedstawiać i wiem dobrze o tym, że w jakiej podróży Państwo by teraz nie byli, to kiedy wybrzmią te nagrania, będziemy wspólnie wszyscy nucili sobie je pod nosem. Fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie. Za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Cześć, gdzie uciekasz? Skryj się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. Jesteś gdzieś daleko, tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo, bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo, bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać, nie pluć na godło. kochani, cześć! Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, bo nie miałem czapki na zimę, no. Cześć! Przecież dobrego polskiego rock'n'rolla nigdy nie za wiele. Till Love, I Love You to album wydany w 1994 roku, a na albumie zapis muzycznych wydarzeń popełnionych przez zespół rok wcześniej. Wszystko pięknie zgrane, wszystko pięknie dobrane. Okładka jak na tamte czasy bardzo kontrowersyjna, ale też charakterystyczna dla wydawnictwa. Czwarte liceum, na bruku, King, bęben mój, motorniczy, chyba wszystko to, co formacja najlepszego wtedy miała do zaoferowania. Ale na płycie również zaskakujące covery, między innymi The Woman Who Cry Boba Marleya, między innymi People Are Strange, The Doors. No ale wracając jeszcze do twórczości grupy i do tego właśnie krążka Till Love, I Love You, no to przygotowałem dla Państwa jeszcze jeden fragment. Świat, gram do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochanie, nie. już nie wiem, co to jest. 18 minut do godziny 20. Być może wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia w tym momencie są młodsi słuchacze, więc szybko powiem, że utwory, które wybrzmiały właśnie na antenie programu Trzeciego, to Wychowanie, Pocisk Miłości, Dzikość Serca, formacja T-Love z roku 1993. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, państwo piszą z podróży, pani Urszula razem z panem Grzegorzem i kotem Shilą jadą z Iwkowej do Warszawy. Program Trzeci, audycja Trójka Live państwu towarzyszy. Dziękuję serdecznie za informację. A teraz dwa razy PS do naszego ostatniego spotkania w ramach Trójka Live. Ostatnie spotkanie miało miejsce w miniony czwartek o godzinie 18:00. Pierwsze PS to będą słowa od pani Martyny. Siedzę przy otwartym oknie, obserwuję i słucham nawalnego deszczu, głaszczę kota, który łasi się i mruczy jak nigdy. Przysiadłam z powodu usłyszanych w locie utworów panów od grunge'u, a później się okazało, że trzeba podłożyć poduchy pod krzyż, bo relaks będzie dłuższy. Prawdziwy odpoczynek. A mój najważniejszy koncert w życiu to ten, który zagrał Hej w sali kongresowej. Opłakałam natychmiast wyprzedaną pulę, a potem cudem udało się odkupić od kogoś brzydkie miejsce na balkonie. Pamiętam do dziś to odcięcie, to wejście przy Fate, jakby zupełnie identyczne jak na płycie MTV Unplugged. Dreszcze, zimno, gorąco, dudnienie w głowie, Agata Kulesza grająca na ukulele jako gość specjalny i w ogólnym wspomnieniu tej muzyki wciąż gdzieś z tyłu głowy budyń z piosenki Candy Candy w duecie z Nosowską z tego wydarzenia z płyty. Wiele razy zdumiewa mnie, jak muzyka potrafi ryć kanały emocjonalne w człowieku, oby tylko się nie utpornić już nigdy. Dziękuję serdecznie za państwa wspomnienia koncertowe. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres do państwa dyspozycji. Mówiłem, że PS będzie razy dwa. Oto drugie, muzyczne. To a propos czwartkowej audycji. No. something's gonna turn out right. Is helping us out today, Mr. Scotty Olson on guitar. Muszę Państwu powiedzieć zupełnie szczerze, że po naszej ostatniej czwartkowej audycji z cyklu Trójka Live, audycji wyjątkowej, bo czwartkowej, pewien niedosyt został, mam nadzieję, że nie tylko u mnie, bo to tylko jeden fragment z tych trzech wielkich unplugged z całej czwórki, wielkiej czwórki Seattle mogłem dla Państwa wyemitować i pomyślałem przed dzisiejszą audycją, że może powrócimy chociażby do jednego z nich. No i wybór padł na wspaniały, jedyny, niepowtarzalny, no już w tragicznych czasach dla zespołu, koncert, który miał miejsce w Nowym Jorku, został wydany w 1996 roku, w momencie, kiedy Lane Stanley, wokalista, lider i ikona muzyki grunge, ikona muzyki rockowej, już nie za bardzo dysponował dobrą kondycją psychiczną, fizyczną. Zespół już wtedy nie koncertował, ale udało się zagrać wspaniały występ, zarejestrować go, no i można słuchać tej muzyki na zawsze, bo ona na zawsze przecież z nami pozostanie. Got Me Wrong, dziś na antenie programu trzeciego audycji Trójka Live. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję, Maćkowi Załęckiemu za realizację programu. O godzinie 20:00 serwis informacyjny, a po 20:00 Piotr Baron na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Aha, miał być jeszcze jeden koncert Unplugged. Aha, Michał Grabek-Grabkowski, dziękuję. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Day or two.